Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 1 Eylül Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Lale Duru ise teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Habib Cam Bilen, İnşaat Yüksek Mühendisi. Habib Bey, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ediyorum programı çağırdığınız için. Biz de size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet, Nuray Hocam, Elvan, Argun, Aziz Şasa, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Biraz sonra da Muzaffer Tunca arkadaşımız bağlanacak. Evet, ben çok kısaca Habib Bey'i tanıtmak istiyorum. Meslek hayatına 1979 yılında İller Bankası İçme Suyu Dairesi'nde başladı. 15 yıl devlet memurluğu sürecinde proje mühendisliği, kontrol mühendisliği, inşaat şube müdürü görevleri yanında ihale ve yeterlik komisyon başkanlığı yaptı. Memuriyet sonrasındaki 10 yıl kanalizasyon, yeraltı enerji hatları, trafo merkezleri, şalt sahaları, yurt binaları, istinat yapıları, bina yıkım işleri gibi mesleğin çeşitli alanlarında şantiye şefliği, taşeronluk, müteahhitlik, koordinatörlük yaptı. Konut üretiminde 4 yıl yapı denetimi, 5 yıl proje yönetimi süreçlerini yönetti. Halen inşaat sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklarda hakemlik ve yargı sürecine giren inşaat konularında bilirkişilik yapmaktadır. Evet, tekrar hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Ve bugün programımızda Türkiye'de müteahhitlik uygulaması veya uygulamalarını konuşacağız, değil mi Nuray Hocam? Evet, bugünkü programımızda özel olarak 2 hafta evvel Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalardan yola çıkarak, onları öne çıkararak aslında genel müteahhitlik ve hatta ona bağlı olarak da mühendislik sorunlarını, daha doğrusu Türkiye'deki yapım sürecini ele alıp tartışmak istiyoruz. Malum bu Ölçer Apartmanı Bozkurt ilçesinde sel dolayısıyla yıkıldı ve maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik. Bu çok ilginç, selin başlangıcından 9 saat sonra yıkılan ve göz göre göre geliyorum denen bir yıkım bu. Hakikaten içler acısı bir durum ama kanaatimize göre bu örnek Türkiye'deki müteahhitlik ve mühendislik sorunları, hatta onun da öncesinde inşaat planlama veya imar planlama sorunlarıyla ilgili iyi bir örnek gibi görünüyor, tartışmaya değer bir örnek gibi. Onun için Sayın Can Bilen'i programımıza davet ettik, bu konularda deneyimli bir arkadaşımız olarak. Şimdi şöyle bir, daha önce de konuşmuştuk ve arkadaşlar, ben size de göndermiştim. 22 Ağustos'ta bir haber çıktı T24 sitesinde ki onun esas kaynağı da Halk TV'de İsmail Saymaz'ın yaptığı bir haber olduğunu anlıyoruz. Bu haberde müteahhidin mahkemede verdiği ifadeyle ilgili çok ilginç bölümler var. Ve müteahhit diyor ki ben aslında her şeyi usulüne göre yaptım. Belediyeden imar durumunu aldım. Projesini yaptım. Diyor ki zemin etütçü kendi ifadesiyle zemin etütçü bana burada herhangi bir tedbir almamla ilgili bir uyarıda bulunmadı. Pardon, şöyle daha doğrusu onu söyleyeyim daha doğru bir ifadeyle. Aslında yıkılan Ölçer Apartmanı ile birlikte bu müteahhit aynı zamanda kendisinin de oturduğu Rüya Apartmanı'nda yapmış hemen yakında. O apartmanda bir şey olmamış. Zemin etütçü o Rüya Apartmanı'nda yıkılmayan apartmanda 5 metre aşağı inmesini tavsiye etmiş. Ama yıkılan Ölçer Apartmanı'nın zemin etüdünü buraya inşaat izni veren İller Bankası yaptırmış imiş. Dolayısıyla o konuda zemin etütçü yine müteahhitin tabiriyle herhangi bir uyarıda bulunmamış. O nedenle zemin yüzeyinden 2 metre aşağı inmiş Rüya Apartmanı'nda. Pardon, yıkılan Ölçer Apartmanı'nda. Şimdi bu konu aslında bir sürü sorunu gündeme getiriyor. Bu her şeyden evvel şu soruları sormak mümkün. Bu imar durumunu kim vermiştir? Herhalde belediye vermiştir. Neye dayanarak vermiştir? Belediyenin bu konuda yeterli, yetkili, ehliyet sahibi teknik elemanları var mıdır? Bunun projesini kim yapmıştır? Projeciden hiç bahsedilmiyor. Sadece zemin etütçü deniyor. Zemin etütçü kimdir? Nedir? Mühendis midir? İnşaat mühendisi midir? Jeolog mudur? Hiçbir fikrimiz yok. Artı bu müteahhit kimdir? Orada birkaç, işte bu sözünü ettiğim iki apartmanı yapmış, artı bir başka siteyi daha yapmış yine Bozkurt ilçesinde. Yani orada faal bir müteahhit olduğu anlaşılıyor. Ama bu müteahhitin yetkinliği, müteahhit olarak tecrübesi, yetkinliği var mıdır? Teknik birikimi var mıdır? Bütün bunlar sorulması gereken sorular. Şimdi malum Türkiye'de müteahhitlik düzeni çok eleştirdiğimiz, eskiden beri eleştirdiğimiz bir düzen. Türkiye'de çok sayıda müteahhit var. Çünkü müteahhit olmak için herhangi bir kualifikasyona 2019 Aralık ayına kadar ihtiyaç yoktu. Tek gereklilik ticaret odasına müteahhit olarak kaydolmak idi. 2019'da bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelikle işte müteahhitlerin ekonomik, mali, mesleki, teknik yeterliliklerine göre müteahhitler 15 gruba ayrıldı ve bunlar sınıflandırıldı. Ancak henüz 2 sene bile olmadı bu yönetmelik yayınlanını, sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. Ben biraz uzun oldu ama Habib Bey, bu girişi yaparak konuyu açmak istedim. Şimdi sizin bu Bozkurt'taki olaydan yola çıkarak Türkiye'deki müteahhitlik sistemi artı hatta mühendislik sistemi, sizin her iki alanda da tecrübeniz var. Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet, mikrofonunuzu açar mısınız Habib Bey? Çok teşekkür ediyorum. Ben mikrofonumu başka sesler gelmesin diye kapatma ihtiyacı hissetmiştim. Şimdi Nuray Bey çok geniş şekilde başladı konuşmasına. Bunun tek bir noktadan hareketle çözmek mümkün değil. Bunu devletin imara açtığı arazilerin yapıları ve konumlarıyla ilgili bir takım birikimlerin ortaya konmuş olması lazım. Bir taraftan belediyelerin buraların hakikaten uygun mudur, sadece jeolojik anlamda veya taşıma özellikleri, arazinin mühendislik özellikleri tarafından değil, bir de kullanım açısından uygun olup olmadığını irdelemiş olması lazım. Yerel yönetim olduğu için buralarda söz sahibi olabilmesi lazım. İmar İller Bankası buraya yerleşimi açtı, imar planları yaptı deyince belediye adına yapıyor İmar İller Bankası zaten bütün bunları. Bunun dışında müteahhitlerin tabii ki kim olduğu çok önemli. Ben özellikle müteahhitler açısından başlamak istiyorum. Müteahhit kimdir? Ülkemizdeki müteahhitler nasıl sınıflanmışlar? Biraz evvel bahsedildi. 2019 yılında bir takım kategorilere ayrıldılar bunlar. Ama bunlar bugüne kadar yaptığı işlerin iş bitirme belgeleri, çalıştırdıkları teknik personel sayısı ve mali güçleri esas alınarak yapılmış. Yapılan işlerin özellikleri nedir? Ne derece başarılı olmuştur? Bunu irdeleyen bir şey yok müteahhitleri sınıflandırırken. Müteahhitin kim olduğunu 2019 yılında çıkan yönetmelikte yazıyor. Yönetmelikte yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde yapım müteahhitini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar diyor. Her türlü gerçek ve tüzel kişiler. Ondan sonra da arkasından müteahhitlerin hangilerini kapsadığını anlatıyor. Mesela devlete iş yapanlar, onlar ayrıca değerlendirilir diyor. Bu kapsama girmezler onlar diyorlar. Yapım müteahhitliğin de 6. maddesinde yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsattaki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir diyor müteahhitler. Yapım müteahhidi ilgili fenli mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremezler. İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramazlar diyor. Şimdi bunun her bir kelimesinde, bu tarifin her bir kelimesinde konuşacak o kadar çok şey var ki. Şuradan başlayayım. İnşaat ve tesisat işlerine yetki belgesi olmayan usta çalıştıramazlar. Bozkurt ilçesinde hangi yetkili belgesi olan usta çalıştırılmıştır? Bunun kaydı nerededir? Gene aynı yönetmelikte bu ustaların belgelerinin şantiyedeki dosyada bulunacağını söylüyor. Yani kimse gidip irdelemiyor. Bu ustalar hakikaten yetkin midir diye. Müteahhiti irdelemediği gibi ustayı da denetlemiyor kimse. Fenli mesullerin denetimi olmaksızın inşaat yapılamaz. Fenli mesuliyet birisi alıyor ama biliyoruz ki aynı bölgede olmak koşuluyla teknik sorumluluğu alan, fenli mesuliyetini alan 5 ayrı şantiye şefi olabiliyor bir insan. 5 ayrı şantiye şefi olduğunuz zaman orada bir takım şeyleri kontrol altında tutmanız çok mümkün olmayabilir. Düşündüğüm zaman, özellikle Ölçer Apartmanı için düşündüğümde, yakın, birbirine yakın iki tane binanın birinin yıkılıp birinin yıkılmaması konusu, müteahhitin de sadece beni kimse uyarmadı, zemin etütünü yapan kimse beni uyarmadı diyerek suçu ben projesine uygun yaptım, projesi böyleydi demeye getiriyor. Oysa müteahhit dediğiniz vasiyetli bir tüccar gibi davranması gereken kişidir. Vasiyetli tüccar dediğinizde ne yaptığını, nasıl yapacağını bilen, nasıl yapacağını bilen, nasıl korunacağını bilen insan demektir. Tüccar, basiretli tüccar, her şeyden haberin var demektir. Peki müteahhit olmak için basiretinizi kim tayin etti sizi? Hiç kimse. Sadece mali kriterlerinize ve sigorta primini yatırdığınız mühendis sayısına bakarak bir takım belgeler verdiler. Size müteahhit yaptılar. Biraz da birikiminiz varsa onunla müteahhitlik yapıyorsunuz. Şimdi burada kimse yapılan işte usta hatasıydı, sel beklenmedik sel geldi şeyine giremez, girmemelidir. Sadece müteahhitin yaptığı, eksik yaptığıyla değil, müteahhitin bina yaptığı yerin imara açılmasıyla ilgili de problemler var tabii ki. Ama müteahhitin burada bence müteahhitin sadece kalıp kurup beton döküp bina yapmaktan öte bir iş olmadığını düşündüğünü zannediyorum. Çok basite alıyorlar işi. Yani sadece bizim mühendis tabiriyle düşen yüklere göre ayakta duruyorsa bina tamamdır diyen bir anlayışın olduğunu düşünüyorum. Müteahhit sınıflamasında bir de bu tür yerlerde karşımıza çıkan şeylerde eskiden Kartal'da da bir bina göçmüştü. Orada da bir takım şeyler, problemler yaşanmıştı. Buna benzer şeylerdi onlarda. Neydi? Müteahhit 5 katlı binanın üzerine 2 kat daha ilave etmişti. Ama yasal mıydı? Evet, o dönemde yasal hale gelmişti. Bilmem ne kadar ücret verirseniz kaçak daireleriniz yasal hale gelecek denmişti. Bundan herhalde 15 veya 20 yıl önceydi bu. Dolayısıyla sadece mühendislik, sadece müteahhitin kusuru, sadece zemincinin eksik yapması değil, idarenin, müteahhitlerin, yatırımcının ve son kullanıcıların da işin içinde olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. İleride belki daha fazla konuşmak gerekirse o zaman da söz alabilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Evet Nuray Hocam. Ben meselenin tabii şu tarafına önem veriyorum. Şimdi bu bir düzenleme meselesi. Türkiye'de bir inşaat sürecinin içinde Habib Bey gayet güzel şey yaptı. Bir sürü aktör var. Bu aktörlerin kendi sorumlulukları var. Evet. Ama şimdi Türkiye'de müteahhitliği doğru dürüst tanımlamadıysanız, inşaat sürecinin bütün aşamalarını doğru dürüst tanımlamadıysanız, yani projeci, projeyi denetleyen müteahhit, müteahhiti denetleyen denetçi, bunları tam anlamıyla ehil, yetkin kişiler olarak tanımlamadıysanız, o zaman kişilere tek tek suçlama yöneltmek, işte bu müteahhit görevini yapmadı demek ne derece doğru? Bu benim her zaman kafamdadır. Yani bir adam meslekten çıkan sıfır numara mühendise proje yapma yetkisi veriyoruz. Bu çocukcağız da yapıyor. Ne yapsın işte, para kazanacağım, ailemi geçindireceğim. Şimdi vay efendim sen yanlış proje yaptın demek işin kolay tarafı. Tabii yani. Ama buna izin veren bir düzenimiz var. Daha doğrusu düzen eksikliğimiz var. Bütün inşaat süreci böyle. Bu örneği seçmenin benim sebebi bu yani. Burada hepsi bir arada görünüyor. Yani çok kristal bir biçimde görünüyor. Tabii depremde de aynı sorunu yaşıyoruz. Kendi kendine yıkılan binalarda da yaşıyoruz. Ben bu tarafının çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi gene Ölçer Apartmanı'ndan bahsedersek gene müteahhitin ifadelerinde bir şey var. Burada derenin zaten dar olduğu yerde biraz daha daralttılar. 3 metre kaldırımları 3 metre genişlettiler diyor. Belki oraya bir takım çiçek şeyleri de koyup güzelleştirmiş de olabilirler. İnsanlar buna bakarlar. Tabii ki zaten dar olan bir dere yatağını daha da daraltırsanız, çok şey olarak söylüyorum, basit anlatım olarak söylüyorum. nehir rejimindeki akacak bir suyu sel rejimi haline döndürmeniz de mümkün olur. Herhalde çok yanlış ifade etmedim. Yani aynı kesitten aynı suyu bir belli bir suyu geçiriyorsunuz. Kesiti daralttığınız zaman o suyu daha fazla hızla geçirmeniz lazım ki akabilsin. Şimdi önüne bir takım engeller çıkınca bu işte tretuarın daraltılması da burada baskında, selde bir şeyi var. Dere yatağın daraltılmasının bir suçu var. Değil mi? Bunu kim yaptı, nasıl yaptı? Orada dere yatağının daraltılması, kaldırımının genişletilmesi belki de sadece ve sadece belediyenin aldığı kararlarla ilgili bir şey. Belediye imar yapıyorum, burayı genişletiyorum, yol yapıyorum diyor. Gayet saf, temiz duygularla yapabiliyor ama sonucunu düşünmesi lazım. Burada tabii ki danıştığı insanlar o projeye başkanım emir verdi, böyle yaptık, o istedi. Sonuç ne olursa olsun bende sorun yok, başkan istedi yaptım demek çok kolay bir çözüm. Ama teknik ekiplerin, teknik ekipte bulunan, karar veren, proje çizenler, uygulayanların bunları açık ve seçik ortaya koymaları lazım. Tartışılması lazım bunları, konuşulması lazım. Hataların ortaya konması lazım. Hatalı kararların açık dille ortaya konması lazım. Böyle baktığımız zaman sadece müteahhiti suçlamak yetmiyor. Müteahhite suçu işlediği ortamı yaratanları da azıcık bakmamız lazım. Bu hafifletici neden olarak söylemiyorum. İşe yani şeyde ceza şeyinde var. Kusur oranı dağıtımı değil. Herkes çok kusurlu burada. Oranı dağıtmak bir şey getirmiyor. Herkes çok kusurlu. Onun için sadece müteahhit açısından bakmak yetmiyor ama şunu çok özellikle söylemek istiyorum ki müteahhitin kim olduğu ve basireti olup olmadığını çok iyi irdelemek lazım. Bu basireti tarif etmek lazım. Asıl yapmamız gereken bu zaten. Ben biliyorum ki Türkiye'de, ülkemizde müteahhitlik yapanlar bir kısmı resmi kurumlara iş yapıyorlar. Resmi kurumlara iş yapanlar sözleşmeye bakıyor veya bakmıyor. Bir iş aldığı zaman işini yerine getirirken keşif hazırlanan, ihaleye çıkmadan evvel hazırlanan keşifteki eksikliklerin, hataların tamamı müteahhitin üstüne yıkılıyor. Parasal anlamda çevriliyor, oraya geliyor. Hiçbir zaman müteahhitin iyi yaptığı şeyde ona artı puan verilmiyor. Kötü de yapsa, orta derecede de yapsa, iyi de yapsa aynı iş bitirme belgesini alıyor. Bir notlama, bir puanlama yok devlet şeyinde. İş bitirme belgesini aldığınızda işinizi orta kalitede yapsanız, iyi kalitede de yapsanız aynı puanı alıyorsunuz. Müteahhit sınıflandırmasında da aynı şeyleri, aynı sınıfta görülüyorsunuz. Hepsi aynı kapta yani. Evet, evet. Sadece bir belge alıyor. Bu işi bitirdi ama nasıl bitirdi? Onu irdeleyemiyorsunuz. Bunu müteahhit sınıflamasında da gündeme getiremiyorsunuz. Büyük yatırımcılara iş yapan müteahhitler var. Büyük yatırımcılara. Benim de görev aldığım şeylerden, projelerden bir tanesiydi. Bir tartışmamızda müteahhitin bir tanesi şunu söylemişti. Proje yönetimi yapıyorduk o zaman. Şartnamede yazanlar istediğimizde. Ya biz bu şartnameleri okursak hiç iş alamayız. Alma şansımız yok. Şartnameler çünkü şunu diyor. İdeal koşullarda, ideal malzemeyle, ideal işçiyle, ideal organizasyonla yapılacak işten bahsediyor. Peki her şey ideal mi? Malzemeyi şantiye geldiğinde test ediyorsunuz. Mühendisi işe aldığınız zaman çalışmasıyla puanlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada da iş yapabilmek için bir takım tavizler vermek veya kazanmak için tavizler vermek zorunda kalıyorlar. Bir de o projelerde özellikle yatırımcıya iş yapan müteahhitler işlerini, risklerini azaltmak için taşeronlara veriyorlar. Ve bütün sorumluluğu da taşeronlara aktarıyorlar. Şimdi taşeron kimdir? Taşeron aslında bir de bizde var bu malzemeli taşeron, alt yüklenici. Onun bir sertifikası var mı? Hiçbir sertifikası yok. Peki müteahhit sorumluluğunu o yıkıyor ama onu kontrol etmek için bir ekip tutmuyor. Nasıl olsa o yapacak diyor. Dolayısıyla bu sefer aracı komisyoncu pozisyonuna düşüyor. İşi de tam bilmiyorsa taşeronların yönetiminde kalıyor. Tabii bu çok ekstrem bir örnek oldu, farkındayım. Ama işin özüne indiğinizde 3 aşağı 5 yukarı birçoğunda aynı şeyler var. Mahkeme dosyalarında da bu var. Ben sorumluluğunu ona vermiştim diyor. Müteahhit taahhüt eden zaten, taahhüt eden. Ben taahhüt ettim ama taşeronum yapacaktı diye beklemek de pek mantıklı değil. Bir de kendi kendine iş yapan, kendi birikimleriyle iş yapan müteahhitler var. Bunlar hem patron, hem teknik eleman, hem satıcı, hem eski tabirli mübayacı, satın almacı, her şey yok, o malzeme değil, şu malzeme olsun diyebiliyor. Bunların denetimi çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu mahalle arası dediğimiz işte küçük kasabalardaki müteahhitlerin denetimde olduklarını zannetmiyorum ki onların birçoğu da zaten işte belediye meclislerinde görev alan insanlar da olabiliyor. Dolayısıyla rahat hareket etmelerindeki sebeplerden bir tanesi de bu olabiliyor. Evet, Elvan'ın ve sonrasında da Argun'un soruları var Habib Bey. Evet, şöyle ben esasında biraz geriye döneceğim. 2004 yılı deprem şurası raporlarında baktım da o zaman müteahhitlik kurumu için neler söylenmiş diye. Şöyle bir paragraf var. Diyor ki esasında Başbakanlık makamında 1970 tarihinde bir şey yapılıyor. Teklif edilen bir kanun var. İnşaat Müteahhitleri Odaları Birliği Kanunu. Ama sonradan kadük olmuş. Bu kanunun gerekçesinde de teklifin daha doğrusu tek gerekçesinde de inşaat müteahhitleri diyor Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin bir meslek kolunda kaldığı müddetçe ekseriyetini teşkil eden ticaret erbabının geniş problemleri yanında inşaat işlerine ait esas davalar ikinci derecede telakki edilmekte ve ihmale uğramaktadır. Yani böyle bir tespit bulunmuş. 1970 yılında da bir sonradan kadük olan bir kanun teklif verilmiş. Acaba sizin bu programın içerisinde şu ana kadar sözünü ettiğiniz sorunların, müteahhitlerin de yaşadığı sorunlardan bahsettiniz çünkü. Bu sorunların çözülmesinde bu şekilde bir kuruluş bünyesinde müteahhitlerin toplanmasında fayda var mı? Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Tabii müteahhitlik, şunu tarif etmek lazım. Müteahhitlik bir meslek midir, bir iş midir? Meslek olması için bir takım eğitimler almanız lazım. Ama bir iş yapıyorsanız, atıyorum ticaret yapıyorsanız, ben aldım sattım. Üzüm satan bir adam da ya bunun bilmem ilaç var mı bunun üzerinde diye sorduğunuzda vallahi ben alıp satıyorum diye ilacını falan bilmem diyor. Şimdi bu işle meslek arasındaki ayrımı çok iyi yapmak lazım. Oda olması için meslek odaları var. Meslek olsa odası olması lazım, organize olmaları lazım. Organize olmak da onların hoşuna gitmiyor herhalde. Ben öyle görüyorum. Tamam bir takım birlikler kuruyorlar, beraber hareket edelim diye dikkat edilirse bunlar hepsi çok büyük yatırımcıların üye olduğu topluluklar. Bir takım şeyleri yönlendiriyorlar. Yeni imara açılacak alanların açılmasında öncülük ediyorlar. Yani sadece tamam öncülük edilsin ama hep kar amaçlı. Tabii ki tüccarın veya ticaret yapanın kar etme amacı olacak. Ama insan hayatını oynayacak, etkileyecek şekilde bir kar elde etmek istiyorsanız o zaman farklı düşünmek lazım. Buna kim karar veriyor diye. Burada yargıyı veya hüküm verecek olan kişilerin teknik elemanlardan oluşması lazım. İşi bilen teknik elemanlardan olması lazım. Yani bir oda, bir birlik oldukları zaman başka türlü de sesler çıkabilir. O birliği yönetecek olan kimler? Kim yönetecek? Hangi amaçla kurulacak bu? Kendi sorunlarını çözmek mi? Yoksa çok daha iyi üretim üretimi yükseltmek mi? Üretim kalitesini yükseltmek mi? Amaç ne olacak? Bunu bilmeden bu tür şeylere girmek bence ben öyle düşünmüyorum. Çok kolay değil. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Argun'dan sorusunu alalım. Hemen arkasından Nuray Hoca'dan da rica edelim. Ondan sonra her iki soruya da cevap verirseniz iyi olur. Çok teşekkürler. Efendim ben de Gürhan biliyor aşağı yukarı 50 yıldır inşaat sektörünün içinde bir arkadaşınızın. Bunun da yarısı yurt dışında geçti. Şimdi konuştuğumuz müteahhitlik anladığım kadarıyla Habib Bey'in sunuşundan da yani iki farklı müteahhitlik söz konusu herhalde. Bir uluslararası denebilecek o nitelikte özelliklerde olan müteahhitlik ki bunların büyük çoğunluğu yurt dışında oluyor ama Türkiye'de de bu doğrultuda bu çerçevede çalışan müteahhitler var. Bir de mahalle arasındaki müteahhitler. Şimdi 2019'da çıkan yönetmelik bu sizin bir arsanız var orada ya bir müteahhit arıyorsunuz. Bunda da geçerli mi? Bunda da uygulanabilecek nitelikte bir şey midir? Bunu merak ediyorum doğrusu. İkincisi nasıl oluyor da birbirinden bu kadar farklı uygulama yöntemleri ne bileyim Rusya'da veya Suudi Arabistan'da veya Türkiye'nin içindeki sıkı denetlenen inşaatlarda uygulanırken başka yerlerde o kadar ciddiye alınmıyor. 5 tane benzer bir yörede olmak şartıyla 5 artı şantiyede görevli fenni mesul nasıl mesul olabilecek yani nasıl yetişecek? Nasıl her imalatın sorumluluğunu üstlenebilecek? Konularda görüşlerini rica ediyorum Habib Bey'in. Nuray Hocam sizin sorunuzu da alalım mı? Evet ben Elvan Bey'in sorduğu oda meselesi, yani meslek odası meselesi bu bence çok önemli bir konu. Aslında bu yeni bir konu değil. Çok çeşitli vesilelerle işte deprem şurasında da belirtilmiş ama onun dışında da bu konular konuşulurken benim bilebildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla her vesileyle gündeme gelen bir konudur. Fakat burada hep söylenen de şu olmuştur. Efendim Türkiye'deki sanayi ve ticaret odalarının esas kaynağını yani insan kaynağını zaten inşaat müteahhitleri oluşturuyor. Yani 2012'deki ilk belge şeyine göre Türkiye'de o tarih itibariyle 450 bin tane müteahhit var. Bu az muazzam bir rakam düşünsenize. Türkiye nüfusunda 20 kişiden biri müteahhit ya. Yani en azından kağıt üzerinde. Ama tabii bunlar ticaret odasının o odasında bir grubu oluşturuyorlar ama sonuç olarak ticaret odasının gücü bunlardan geliyor. Artı biraz önce Habib Bey'in de ilginç bir biçimde belirttiği gibi bir de bu işin siyasi bağlantısı var. Yani bu müteahhitler işte belediye meclis üyesi veya orada bilmem ne partide görevli vesaire. Dolayısıyla böyle karmaşık da bir organizasyon yapısı var. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama benim kanaatim müteahhitler ki dünyanın her yerinde var bunlar yani. Müteahhitlerin de bir meslek kuruluşunun yani Türkiye sistemine göre bir meslek odalarının olması mutlaka zorunludur. Evet, buyurun Habib Bey. Sağ olun. Evet, ben bütün soruları birlikte şey yapmak, birlikte cevaplamak istiyorum. Büyük müteahhitler veya mahalle arası müteahhitler ayrımı tabii ki büyük müteahhit deyince büyük organizasyonlar gerekiyor. Ve bunun içinde birçok teknik eleman var ve yönetimlerde söz sahibi oluyorlar. Yani yönetim kademelerinde onlar da bulunuyorlar. Dolayısıyla bir takım şeylere karar verirken, uygularken teknik nosyonlarını kenara bırakmıyorlar. Sadece kar amaçlı bakmıyorlar. Ama mahalle arası tabiri geçtiği için söylüyorum. Küçük müteahhitler, işte 5 katlı, 6 katlı, 10 katlı bina yapan, sokak arasında bina yapan insanların karar merciğiyle uygulama merciği arasında hiç kimse yok. Sadece patron var. O da İşi ne kadar biliyorsa o kadar yapabiliyor zaten. Bundan arasında yaklaşım olarak çok büyük farklar var. 5 tane şantiyede şantiye şefi olan bir insan sorumluluğu nasıl alacak? Bunu mahkemeye gittikleri zaman, mahkemelik oldukları zaman orada hakim karar veriyor. Ben o olay olduğunda öbür taraftaydım diyor. Veya burada bir şey olduğunda ben öbür şantiyeye gitmiştim. Çünkü yasal olarak ben 5 ayrı şantiyede şeflik yapabilirim. Şimdi iş güvenliği anlamında buna örnek vermek istiyorum. Şantiyelerin tamamında iş güvenliğinin sağlanabilmesi için şantiye şefinin yapacağı veya teknik sorumlunun yapacağı şey uyarmak, müteahhiti uyarmak. Şunlar şunlar şunlar eksik, bunları yapın. Yapılması lazım demesi lazım diyebiliyor. Müteahhit bu eksikleri gidermediği takdirde sonuçta bir iş kazası meydana geldiğinde suçlunun kim olduğunu yargıda aranıyor. Hemen şu eksik yapmıştır denemiyor. Ben mühendis tuttum. Mühendisim var, iş güvenliği uzmanım var benim. Onlar halledecekler bu. Ama işin maddi tarafını eğer müteahhit organize etmiyorsa sorumluluk mühendisten veya teknik sorumludan çıkıyor. Çıkması lazım. Öyle ya, ben uyardım. Peki ne yapabilir? Ben uyardım, o yapmadı. Ben uyardım, o yapmadı. O zaman teknik personelin de bu işten çekilmesi lazım. Ben istiyorum. Bu düzgün ortam sağlanmıyor. Bir başkası gelecek o zaman. Öbürü de aynı şekilde davranırsa bu iş bir yere girecek. İyi denetlenen veya kötü denetlenen işlerden bahsediyoruz. Şimdi burada denetçilerin görevi iyi yapılmasını sağlamak değil. Benim düşünceme göre. İyi yapıldığının şahidi olmaktır. Müteahhit bir kere düzgün yapacak işini. Düzgün yapacak. Ondan sonra da denetçi de onun evet düzgün yapılmıştır diye altına imza atacak. Yoksa denetçi gidip de işi düzgün yapılması için habire müdahale olması mümkün değil. Çünkü o şantiye şefi değil. Şantiyenin sürekli elemanı da değil. Dolayısıyla iyi denetlenen işle kötü denetlenen iş ayrımı müteahhitin işe yaklaşımıyla alakalı. Yapı denetimi, yapı denetim kuruluşları yapıyorlar şimdi. Onlar sürekli şantiyede sürekli beklemiyorlar ki. Bir sürü yerlerde görevli olabiliyorlar. Dolayısıyla işin düzgün yapılmasını sağlamak değil, onun düzgün yapıldığının şahidi olmak durumundadır. Onun için bu kadar büyük farklar oluyor. Büyük kuruluşlarda sadece denetlenene değil, kendi iç denetimleriyle de işin doğru yapılması sağlanmaya çalışılıyor. Yani taşeronlarını yönetirken işi öncelikle yatırımcının ekipleri takip ediyorlar. Ondan sonra da denetim elemanları gelip denetliyorlar. Şahit oluyorlar, evraklarını hazırlıyorlar. Yani aradaki fark müteahhitin yaklaşımıyla ilgili, yaklaşımıyla doğru orantılı. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza ikinci bölümde devam edeceğiz. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Habib Can Bilen, inşaat yüksek mühendisi ve kendisiyle Türkiye'deki müteahhitlik uygulamasını, Türkiye'deki yapım sürecini konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Evet, hemen Muzaffer'in arada sorduğu bu yüklenici ile alt yüklenicilerle müteahhitler arasındaki ilişkiyi de düzenlemek gerekir. Nasıl düzenlenebilir acaba bu ilişki Habib Bey? Çünkü bir yandan da alt yüklenicilere de ihtiyaç var ama sizin de verdiğiniz örnekte ve bizim de bildiğimiz bazı örneklerde görüldüğü üzere müteahhit tam bir komisyoncu kimliğiyle işlerini yürütmeye gayret ediyor. Sıvayı da alt yükleniciye yaptırıyor. Bütün tesisatı da aklımıza ne gelirse her şeyi alt yüklenicilerle çözüyor. Sanki o böyle bir inşaat koordinasyonunu yapan birisi durumuna geliyor. Evet, tam da öyle oluyor. Şimdi Taşeronların kim olduğu çok önemli. Benim görev yaptığım şantiyelerden birisinde işte orada alt yüklenicileri onaylıyoruz. Bize sunuyorlar, kim olduklarını sunuyorlar, onu onaylıyoruz. Ben onun tanıtım broşürüne baktığımda bizim yapmakta olduğumuz projenin tanıtım broşürlerinden bir fotoğrafı alıp kendi tanıtımını şeyine koymuş. Burada ben iş yaptım diye. Şimdi gelen bütün taşeronları biz onaylıyoruz. Böyle bir taşeron onay vermedik ama tanıtım şeyine koymuş bunu. Biraz irdeleyince kimdir bu, nedir, ne iş yapmış burada irdeleyince taşeron firmanın sahibinin ve işi yapacak kimsenin hukukçu olduğunu öğreniyoruz. Hukuk mezunu, avukatlık yapıyor. Bu işin yanında bir de müteahhitlik yapmaya çalışacak. Şimdilik taşeronluk yapıyor. O ne yapıyor? O da zaten işte parke döşeyen, şap döken ekipleri buluyor. Onları organize ediyor. Şimdi biz tabii ona onay vermedik. Onay vermedik. Bir başka gelene bakıyorsunuz. O da buna benzer şeylerde. Bunların arasında tabii ki çok iyi olanları var, işi bilenleri var. Özellikle mühendis kökenli olan taşeronlar var. Taşeron firmalar var. Bunları tenzih ediyorum. Ama hiç uygun olmayan insanların da karşımıza taşeron olarak çıkıyorlar. Ben proje yönetiminde bulunduğumuz zaman verdiğimiz onaylarda kötü iş yapanları hemen ayırıyorduk. Onları uzaklaştırıyorduk. Ama onu uzaklaştırmak bir şey değişmiyor. Aynı çalışan işçileri bir başka taşeron alıyor, getiriyor bu sefer. Yani işi bilmek buradan da şeye gidiyor tabii. Ustalık belgesine. Taşeronların müteahhitlerle olan ilişkilerinde her türlü sorumluluğu aldığı zaman müteahhitin yerine geçiyor. Müteahhit hiçbir iş yapmıyor bu zaman. Onun için nasıl ifade etmem gerekir? İşte müteahhit taahhüt eden değil, organizasyon yapan insan yerine geçiyor. Bu da işin gerek organizasyonunu, gerek kalitesini, gerek denetlenme süreçlerini çok yakından etkiliyor. Bir eksik kalan şey sadece işçilik anlamında değil, malzeme temininde eğer taşerona vermişseniz, taşeron da kar edebilmek için malzemenin de bir takım yasal olmayan kötü yollarını seçiyorlar. İster istemez seçiyorlar onlar da. Bunu yakalamak için denetçiler bu sefer uğraşmak zorunda kalıyor. Halbuki denetçi yapılan işin düzgün olduğunun şahidi olmak durumunda. İşi yaptırmak değil onun denetleyenin. Dolayısıyla denetleme konusunda da taşeronlarla denetçiler arasında çok büyük sorunlar yaşanıyor o zaman. Taşeron müteahhitten bedelini, parasını istediği zaman sen işini teslim edemedin, denetime işini teslim edemedin, onu teslim et, ondan sonra benden paranı iste diyor. Yani müteahhit arada, anlatabildim mi bilmiyorum şeyi, bu sefer denetimle taşeron yüz yüze geliyor, müteahhit kenarda kalıyor. İşini hallet, gel ondan sonra işini al diye, o sadece karına bakıyor. Evet, eksik kalan bir şey var mıydı sorularda? Evet, Nuray Hoca'nın bir sorusu var. Aynı konuda ben biraz farklı düşünüyorum. Şimdi aslında büyük inşaat işlerine baktığımızda dünyada da bu taşeronlar, yani alt yüklenicilerin çok büyük şeyi var. Gerçekten büyük müteahhitler büyük işlerde büyük ölçüde organizasyon yapıyorlar. Koordinasyon yapıyorlar. Çünkü her işin ehliyete sahip, o konuda uzmanlaşmış, deneyim sahibi taşeron firmalar var. Bunlar da müteahhit aslında. Ama bunlar spesyalize olmuş müteahhitler. Sadece işin belli bir kısmını yapan, o konuda çok iyi teknik bilgisi olan, çok iyi işçiliği olan firmalar. Büyük inşaatlarda bunlar olmadan işi yapabilmek çok zor. Çünkü çok çeşitli kalemler var inşaatlarda, böyle yani binlerce kalemle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu alt yükleniciler aslında birer küçük müteahhit ve müteahhit gibi onların da sistemleri, belgelendirilirse, yani onlarla ilgili bütün düzenler kurulursa, yani belgelendirilirse her şeyden önce. Artı müteahhit de tabii bunları çok iyi tanımak ve çok iyi koordine etmek ve çok iyi kontrol etmek zorunda. Yani inşaatın kontrolüne, resmi kontrolüne bu iş bırakılmaz. Müteahhit kendi içinde bunları kontrol eder. Sonuçta ana müteahhit her şeyden sorumludur gayet. Ama şunu demek istiyorum, bu müteahhitlerin varlığı yadsınamaz. Hatta iyi müteahhitler, pardon yani taşeronları demek istiyorum, alt müteahhitlerin, bunların geliştirilmesi lazım. Ama Türkiye'de bakın bu programın başından beri konuştuğumuz bütün sorunlarda, bütün konularda şu ana sorun ortaya kalıyor. Ehliyet meselesi, ehliyet. Ehliyet. Yani zaten bunu artık bugünlerde çok konuşuyoruz. Kamu yönetiminde de var aynı problem. Üstte burada da var. Yani ehliyet ama ehliyetin belgelendirilmesi. Yani şimdi Türkiye'de evet, müteahhidin ne olduğunu daha yeni tanımladık. Yarım yamalak onun da uygulamasının ne olduğunu bilmiyoruz. Taşeronun tanımı hiç yok. Yani bu işler böyle yürümüyor tabii. Batı'da bu işleri adamlar nasıl yapıyorlar yani? Aynı sistem orada da var ama bunlar tanımlı olduğu için ehil insanlar tarafından yapıldığı, ehliyetlerinin belgelendirildiği için işler düzenliyor. Türkiye'de iyi iş yapan müteahhitler de böyle çalışıyor. Türkiye'de çok iyi işler yapan, çok başarılı müteahhitlerimiz var. Bunları herkes biliyor. Ama bunlar maalesef Türkiye'deki genel inşaat süreci içinde çok küçük bir yüzdeyi oluşturuyorlar. İşte bu konuştuğumuz örnekte olduğu gibi kasabalarda, küçük şehirlerde, hatta büyük şehirlerde binlerce müteahhit bu bugün tartıştığımız sorunlu sistemin aktörleri olarak yürümeye devam ediyorlar. Evet, Muzaffer'in hemen daha önceki bir konuyla ilgili sorusu var. Nuray Hoca'nın da üzerinde durduğu bu ticaret odalarındaki üyelerin büyük bir kısmının müteahhit olduğunu belirtmişti. Mesela İstanbul için öyle bir İstanbul Ticaret Odası'ndaki müteahhitlerin, inşaatçıların bir üye yüzdesi konusunda herhangi bir bilginiz var mı Habib Bey? Sanayi odası da olabilir tabii. Sanayi odasında da olabiliyor bunlar. Evet, sanayi odasında da tabii. Ya öyle bir bilgi sahibi değil yani açıklama yapacak kadar bilgim yok. Ama tabii oralarda iş yer alan, oradaki komisyonlarda, ticaret odalarının komisyonlarında veya oradaki çalışmalarda bulunan müteahhitlerin şeyleri şu. Şantiyede birileri var, işimi yürütüyorlar. Ben de ticaret odasında da bulunayım, oralarda da bir çevre edineyim. Oralarda işi yönetmeye çalışayım. Nasıl olsa yürüyen bir işi var öbür tarafta. Şantiye şefi var, işte taşeronu var, organize edilmiş. Sabah belki iki saat uğrayıp talimatlar verip ondan sonra oradan ayrılıp başka yere toplantılara katılma bu türde şeyler olduğu çok olduğunu biliyorum. Ama sayı olarak bir şey söyleyemem. Bu konuda bir şey söyleyemem. Nuray Bey'in demin söylediği bir şey var. Yatırım ve müteahhitin alt yükleyicileri, çok iyi alt yükleyiciler var diye. Zaten işte orada tıkanıp kalıyoruz. Kim müteahhit, kim alt yükleyici diye. Alt yükleyici aslında, alt yükleyici özelliği olan işlerde, işler için gelir alt yüklenici. Yoksa zaten müteahhit tayin edendir. İşi ben yapacağım ama şurada elektronik bir takım hizmetler var. Bunların uzmanı olan bir şirket getireceğim der. O alt yüklenicidir. Oysa uygulamada artık kalıp çakmaktan, demir hazırlamaktan, beton dökmekten her türlü iş taşerona veriliyor. Müteahhitin burada taahhüt ettiği hiçbir şey yok. O taahhüt etmiş gibi görünüyor mal sahibine ama sadece organizasyon yapıyor. Bu taahhüt anlamına gelmiyor. Şeydeki yurt dışında çok başarılı iş yapan tabii ki müteahhitler, alt yükleniciler tabii ki var. Ama bu şuna benziyor. Almanya'dan çıkan vatandaşlarımız, gurbetli vatandaşlarımız yurt dışındaki yerlerde trafik kurallarına son derece riayet ederlerken Edirne'den Kapıkule'den girdikten sonra hız limitlerini arttırıyorlar. Tehlikeli işler yapıyorlar. Burada değişen ne? Otorite eksikliği herhalde. Yani bütün bunları evet organize edebilmek için otoritenin yetkin insanlardan kurulu olması lazım. Siyasilere değil, sektörün içindeki insanların planlamasına bırakması lazım. Evet, bu arada bilgi Elvan Cantekin'den geldi. Efendim 2017 yılında İstanbul Ticaret Odası'nın toplam üye sayısı 400 bin. Müteahhitlerin sayısı ise 60 bin. Yani koskocaman İstanbul'da... Evet, yani %15 değil mi? Altıda bir, evet, %15 şu anda. %15 bir şey. Evet, aslında soracağımız başka sorular da vardı ve özellikle tabii ki bütün bunlardan ben şunu anlıyorum. Bir yapım sürecinin her bir aşamasını yeniden tanımlamak ve bu belgelendirme meselesini de bir başka programda ele almamız gerekiyor. Nasıl belgelendirme, nasıl gerçekleştirilebilir? Bunun dünyadaki örnekleri ve Türkiye'deki örnekleri nelerdir? Size çok teşekkür ederiz Habib Bey. Sağ olun. Hem yaklaşımınız hem de verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz ve söz verdiğiniz için. Sayın katılımcıların eksik bıraktığım bir taraf olduğunu bilemiyorum. Ama herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere inşallah. Sağ olunuz efendim. Evet. Sağ olun Habib Bey. Teşekkür ederiz. Yani. Evet, Altın Saatler programını bu hafta burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.